इस खेलुसद है मेरी ऊंचे महलों वाली तुझको मुझे है अपने घर ले जाना ऊंचे महलों वाली तुझको मुझे है अपने घर ले जाना एक दिन तेरा दिल बोलेगा होके मेरा मत पाला मुझे रंग डाला मन मेरा हुआ जी।